上。 对呀。 我把那个 一大一小一堆的。 是。 我说好了，说是了，一下一个。 哎呀，天哪！哎，我怎么了？哪里错？ Nem tudom. Na, van-e el? Foglalkoztak, én meg elmentem. Jöjjön ki a temetébe, azt aztán megyek kell. Jaj, nem kell. Nincs vámom, hidegem, meleg. Nincs vámom, nem esik az eső? Nem esik, mi eső? Hát még ezt ne ramok használni, hát. Tegnap rohadékok szétűtték a felhőket. Szétettek lüvöldözve. Üdjék az éjszaka. Rohadékot, ne essen. Úgy hallottam, hogy dúrogott az államban, de aztán ideért az oroszlon. Na, csak aztán szép. Aztán egyszerűen dúr, egy nagyot csatta az régő, de ma már hallod, mi van. Na, akkor ma így az ágya. Miért ütték szét? Hát ott írja. Nem tudom, ebben a vetőben írja, hogy a magyaroknak életveszéssel megfenyegették a radárkezelőket, mert azért van asszály Magyarországnak a dalföldön, hogy szétlődik a földkörte. Most leállították a radár elhárítási rendszert, az inkább. Ezek is mindig lődik. Tehát végre még, mert ha leválja a jég, akkor meg azt se lesz basz. Láttunk, mint már olyan kukocsát, hogy csak a szára volt. Keresem a kutyumat, hogy én megyek a temetőbe. Menjek a temetőbe. Márkor is polba vettük a búzát. Mikor így jó, tudod, mikor az asszony. Nem, én meg viszem hozzá. Benzin kutyum, hogy majd lesz napra. Most akkor az egyik ekkor vezet, másik amakor vezet, hogy valamikor minden szentét után nyit meg az esőt, aztán kell ki. Akkor lesz eső biztos. Így egyszerre kelt mind. Jó. Ez mennyire jó. Na, én elmentem akkor, na, sziasztok! Szia! Szia! Jó, vagyok én is most már. Jó, most jöttem. De maradj, Attila, amit tudom, maradj, ha tényleg megyek a temetőbe. Maradj. Hova mi jön? Na, én megyek, maradj egy kicsit. Ezek itt látod, hogy a forrósok mentél fejünk, hogy még látsz a parat. Mi? Zöld lehet szedni, nézzék ki. Zöld lehet, mint össze lehet szedni. De ott nincsen semmi, már kivált az összes fát. Kicsi, ez mindent kivált. Árulja a fát is. Hát ja, nem bír menni, gyorsan megyek gyalog, mint olyan nőhajcsat raktat. Nagyon megrakja, hogy már emelkedik. Hát mondta, hogy úgy mélyt értettek, hogy beparolták. Meg is ilyet, az itt a üzéje jöjjött. Ja. Ja. Mondta azt, hogy jött a tűzoltó, azt mondja, mert mondtam még, hogy van egy tűzoltó. Ezért nárba fogadtam, hogy bevesznek tűzoltó. Hát, sajnos. Majd veszik. Másokat. Talán bevesznek tanárba, ha bevesznek. Kicsit még a folyár? Na, ritkán jön mostan. Nem szeret ma? Hát most nem, buzi, hogy szeressen érteni. Szeressen tégével. Engem nem hozta a malatot. El akarta. Azonta sajnáltad a pénzt rá. Nem is kért semmit. Azt mondta, hogy így malaté hozzá. A kettő. Hát nem tudom, hogy hányról volt a szó. Azt mondta, hogy így malaté, vagy ilyen valamit mondott, de hülyéskedett. Azonta azért is lettél rosszul kint a főben. Mert azt mondta, hogy megmondta, hogy mennyi hozzá, hát milyen rosszul lettél. Azt jól használ. Nem azért lettem rosszul, hogy én például kukorítam azért. Mondom, hogy nem azért lett az rosszul, mert mondja, olyan rosszul lettél, megmondta, hogy mennyi dolgozik az állat, azért úgy sajnál az a pénzt, hogy őnek is meg kell valami élni. Ez azt mondja, hogy ugyanakul rosszul lettél, azt mondja. Kivetszi lesz a mindegy. De hogy nem fogtál meg minden, az összeset kiválta, ami így de megy, az mindent előválta ki. Az így az a kicsi. Nem fél, hogy még fogják? Most mit bírnak vele? Fél köböt vissza traktorra, vagy egy köböt se? Ha? Mit bírnak vele? Egy köb az még nem tudom, van a limit, hogy mennyié lophatsz, az alatt lopsz, akkor nem bírnak le semmit. Mindig így teszi a kis kosarát, kimény, megvágja, osztalva mély haza. Hajjó. Most ha meg is fogják, akkor az a kicsi, jó van, benzsidati ne vigyél. Az, aki kiment 5 tonnás pótkocsihoz, megrakták, a rendőrök várták ott a lefordulatnál. Mind le volt kötözve, megrakta jócskának az 5 tonnás kocsit úgy jó fölig. Na. Ott mindjába az ég. Hát még mindent. Meg, de piszkosul, nem csak avval, még a többivel is, hogy loptam, mert ki tudja hányat fordult. Kicsi kimén a kis Ferguson, az meg érted, kis funyi, viszi azt a kis, mi fér abba az izébe neki, hát nem fér abba egy köd. Mén azt abba, hogy vágogassa. De minden nap fordul, így van, hogy kettő. Ó, fordul az háromat is. Az nem baj. Hát. Amit megrakodott, az már hát az már föltűnő. Az, hogy jelve kicsivel mén ez. De azt, hogy valakinek ott leestek 6-7 bála össze volt présővel valami kukoricás, vagy fordult, rögtön akasztott a kis Ferguson-ra, azt van egy tüskélyen köz, rögtön mind az összes behordta. Hát mi szalmát ötve? Hát szalma nyilván. Mindjárt. Mindjárt action. Hát takarítja az út környékét. Takarítja, az a fődrű is, ha talál. Hú, mind a húzat. Hát de minek ő? Hát eladja. Eladja. Hát. Ugye kukoricát is adja, zárpát is, akkor hozott nekem máskor napraforgó szacsmát, szójaszacsmát. 40 kilót 2000 dinárja most. Azt nem az úton szedj össze. Nem, azt egy másik helyről lopják neki, azt adják-e neki, ő meg kifizeti, hócsói, eladja mást a drágáé. Itt van a vízni. Azt van ám azért, hogy a kombiba be van pakva több mint egy tonna kukorica, meg árpa, meg amit akarsz. Az kicsi, kicsi bazdik, de egy nap íz forog. Öfenyári adja a szóját, nem soké. Jó. Elmén kétszé Zomborba, egyszé kétszé Zentára, elmén Beográdba, bazik egy beográdi út ott van az 500 eurónál. Érted, attól függ. Zomborba, egyszé kétszé oda vissza, ott van 200 euró, máma hónap 200 euró, oda elmék oda vissza 400 euró. A magának. Te feleséges, sikert családja. Honnan magának, akar venni traktort, fődet. Smucigad olyan, hogy is mondjam neked olyan, azért is nincs is felesége neki, mert olyan, hogy a tyúkszarba kell bemenni hozzá. Sokat veszik a lakom. Érted, hogy mondom neki, hogy csináltass egy rendes házat, olyan minek. Érted, még a régit se bontsa, hogy le legyen bontva a régi, ugye tőle konyhát lebetonozni, meg megcsinálni, még az se, nem, jó ez így, hogy elmegyek anyámhoz, eszek. Elmegy nap egy két van egy ilyen kisebb motyókért, azt akkor megvan, nem lehet. Azt akkor csülátvédi a szomszédot, már nem akarok volna beszélgetni. Meg is halt még az egyik szomszéd, ugye az éterlány az kicsinálta 2 hét alatt nyilván, vagy 3, vagy 2 hónap alatt, nem tudom. Ez az éterlány, nem tudom. Viki ismeri, azt mondta, hogy volt nekik boltjuk ott a lálóval szembe. Én nem ismerem. Ja, ott a ja, tudom, hogy igaz. Ott az az éterlány, az az? Hát a lálónak szemben. Ja, az a bóz. Az, az az az éterlány. A felesége. Ja, az lesz. Mári néni. Oh. Az azt mondja, elintézte úgy, mint a húzat. Az öregnek semmi baja nem volt, most már is temették. Pikpak. Mikor én ottam, bent voltam. Rögtön azt mondja, eladta birkákat, traktort, mozdítható, kapcsolható eszközöket, mindent, ezek mindjárt rögtön adták. Mert még van neki egy kis földje is. Ezt a kicsi azt akarta, hogy a fődet majd megszerzi gyorsan, de nem adják neki. Akkor az az öleg lehetett, hogy egy ilyen elég jó tetszés, azt mondta, hogy a hányányban is volt az az ember. Nem. Rettentő, rettentő menni volna haza. Hát de kicsit kell oda bent. Ó, szegények. Azt mondja, az asszon például rá a sajtót. Mondom, hát légy nagyon kell, hogy benne innen, hogy a mindegyik haza. Én lesz egy jó, haza. Hát ezt mondta Holló is, ő nála is van valami öregék otthon, nem? Már nagyon kevés hasonlóan a búgyát. Azt mondja, hogy nem is tudom melyik gyerekek kimentek Svájcba, meg külföldre. Az öregék még itt vannak. Mondta ő névre, de én nem néztem meg a nevüket. Azt mondták nekik a gyerekek, hogy ők mindjárt, ha az öreg nem bír magát, rögtön teszi be az otthonba. Egy az egybe. Most még azt mondja, a gyerekek fiatalok, meg minden azt mondja, mondták is, ott az öregek is hallották. Ők nem, most biztos azért mondta, hogy ő hozzájuk megteszi be az otthonba, érted? hogy ők nem szarakodnak vele. Nem baszulnak itt az öregek. Mint ez? Nem baszulnak az öregek, jobb. Ez az éterlány meg azt mondja kicsi, hogy ez rettent érti dolgát. Én nem tudom. Én tudom, hogy kicsi az jó erőben volt az a nő, még fiatal koromban, amikor láló voltam, ott tudtam, hogy kicsi van neki egy testvére, egy fiú. Nem, két lánya van neki. Meg akkor nem egy gyerek beszélünk. De úgy, én úgy tudom, hogy két lánya van. Egyik van idős, mint én, a másik meg egy éve fiatalabb. Én nem tudom, hogy mennek az általában. Két-három. Olyan jó testes öregasszony volt, fiatalosan vigyázta az öregeket, amikor voltam én egy cégét gyorsan, vagy háromszor többször nem voltam. Ott van a izé. Erre az öregre emlékséget csak megtudtél. Zsának a férje ott volt ezen az izé, gyönyörű, a haja belülve, tudom, olyan nagyobb haja van a Zolinak. Megcsinálva, gyönyörű szépen, a kiöltözve volt a gyűlésen. Nem kirügette magát, se voltunk a Misi, a Máné voltam, és ott is előttem. Örökké kirügette. Homlokra. Mam ott üt egész messze, de most jó, mert tettek be egy nagy klímát. Van jó a levegőben. Még ez a kopasz ott volt. Hát ott sok ezek az öreg daltonak mind ott vannak azok oda elmenőek. Ezeknek semmi az az a tényleg. Hát a Gyula ott volt. Nem, Gyula nem mér ezekkel már. Ki a Bicske? A Bicske az ott volt, az is szeretem. Kopasz. Kopasz, hát igaz kopasz. Hát nem, hát az is az, hogy azok a kopaszok már. De hát azok elmennek, ez elmond az eredményeket, az még nem érdekel, hogy senki emelsz, jön. Mert Becsén így volt, hogy Becsén így volt, hogy Becsén. Mondom, az meg érted, mi azt mondta, hogy mi volt Becsén, nem mi lesz itt topolyán. Hát ne, nem ennyi lesz itt topolyán. Hogy Becsén is megszüntetik meg a vízjét, így tudom. Még ez is érted, hogy csak az letje fetje érted, ezt tudják minden, ez eljön, úgy néz ki, mint aki kicsit elment a vonat. Most érted, semmi. Még nem is lesz itt semmi. Majd most mondják, ha majd most elhívjuk a Fremondot, mert a Fremond azt szavazta, hogy ezt a víz. Ne, meghallgassák az embert, mindenki a saját életét nézi, meg az életben a legfőbb, ami van, ez látom én, hogy a pénz. Érted? Nem értem, beszéljük. Nem, nem is a pénz, hogy azt mondja, hogy ez ideig írta le, hogy majd mit ki mondja. Úgy érted, most az ugye fura kutat, amaz locsol éjjel-nappa, hogy ugye ez a minakvás, ez a dózsás is locsol, az meg dokurca, nem is itt él az ember, vagy aki ki tudja az Isten ki, egy szövetkezet, egy firma, nem, mondom a dózsa. Érted? Nem érdekli, ő neki csak a profit, a pénz, érted, hogy ellocsolja itt a vizet, nem érdekes. Én nem értem, hogy a Topolyi Tubu, éppen mondtam ott, hogy a Topolyi Tubu nem engedik kiszedni a vizet az utcát, azt mondja, hogy ők tudják azt, mert tudják, hogy éjszak az locsol mind a háború. Csak nappal nem locsol, mert Kaon most az inspektor azt mondta, hogy nem locsol. Ha megfogják éjszak, hogy locsol, akkor meg azt mondta, hogy átmosatta, csak a rendszert átmosatta. Hogy mindenhol van egy törvényes, hogy kiátszák. Minden rajtunkban van egy kicsi hát. Érted, és itt nem lehet senki lépni. Hát az így van, az meg talán tűnjön, akkor nem tűnjön, akkor tűnjön, akkor dövőj meg, azt hiszem, végeztünk. Zsionka is locsol. Hát locsol normálatlan. Éjjel-nappal. Hát éjjel-nappal. Hát most pár napja nappal nem locsolt, hogy a Nimrod odaszólt meg, nem tudom, péntekén vagy csütörtökön, hét napja, nem is tudom. Akkor egy pár napig nappal nem locsolt, de már délután mentek ki, azt kapcsolták, már 7 órakor mentek ott a bárba. Azt mondom, hogy két termést vesz le, arról főzőre érted, az meg... Rossz ez egy kemény, mert mennyi áramot fizet? Jó, hogy Zsionkát ismerem, az meg kiátsza azt az áramfizetést. Ellopja ezt az áramot, és nem fizeti azért kétszi áramat. Most mindenkinek így van, mindenki a saját kis életét nézi, hogy ő neki jó legyen, ez a mai nap jó legyen. Ez elmény, előadja az előadást, mert ő neki is fizetnek azért, hogy onnan ő elményen máma vasárnap előadást adni. Ez neki egy plusz pénz. És akkor én otthon kinyomtatom ezt, hogy érted, ah, unott az a szusa is egy mi haszna ember, de kurcabb az meg. Érted, nyomtat két ilyen papírt, hogy fősúlya, az meg fősúlya, tehát 40 fajta buzamagot. Veszült egy 40 fajta buzamagot. Ugyan már, hagyjad már a faszra. És akkor ott csinálgatnak ilyen táblázatot, hogy mikor lett elvetve. Hány kalász van egy négyzetméterben. És azok azért elmentek, azt megolvasták. Érted? Most különböző fajtáknak különböző kalász van egy négyzetméterben. És ebben töltik el a heteket, a napokat, érted? Az a buza, hogy kikalászod, akkor elkezdték olvasgatni, gondolom vittek egy ilyen vizet, elkezdték ott baszogatni, vagy vágdosták le. És vannak neki kollégái is, azt akkor azok is. Azok így kapják. Azok kapják. Érted? És akkor mikor ott vagy, akkor aláírod egy papírt, hogy te ott voltál jelenléted, de igaz volt, hogy ott volt, ahol ő tartott az előadást. És azt, hogy bemutassa a főnökinek, hogy nézd, a volt 30 embernek tartott az előadást vasárnap. És én neki a napi díj most körülbelül az én üzésem szerint egy napi díj már ott van egy olyan 20-30 eurónál körülbelül 2-3 ezernál biztos megkap egy napi díjra egy ilyen előadásra. Főutassa. Van ott egy asszony, hát külne permetezni, de ne permetezzenek, mert nem ér a permet semmit. Nem a permet nem jó, hanem ez a nagy szárasság, a növény nem veszik fel a permetet. Mert külne permetezni kukoricákat is, ez a moly jár lenne, hogy ne legyen aflatoxinos a kukorica, mert nagyon aflatoxinos lesz a kukorica. Mondom, Feriknek hozzá, akkor megint itt baszogatnak engem. Hát mert téged nem baszogatnak, hát ebből a molitek urász, leönt a dosztot van. Levonnak tőled egy 500 kilót, egy izébű kicsi szem, ticsába. Érted? Vagy levonnak többet, ajután az... Én belejtettem a marhába... Kipírták előtt, hogy mennyi mindent bele... Az meg én belejtettem a marhába, meglátik a tejbe, hogy aggatok szóval. Hó! Nem, mit is akarok előtt, azt meg. Ha még tervek, akkor valami bújtőr, aztán mondják, hogy mennyit áldoztál, amíg mennyit fektetődik. Azt is kéne permetezni, de ne permeteznek, mert a növények stressz alatt vannak, fő se veszik a permetet. Kell, mert nagyba permetezett, a nagy szerásosságban. Azok a mollikék is nem tudja, hogy ebben a forróságban ér valamit nekik, szerintem nem. Jaj, hagyjad a kelementé. Elmentetek hozzá faszopni, érted, malacot venni, hagyjad azért. Tik legyetek barátok. Jó, mert jobban lehet. Tudod, ezt azt szokták mondani, szépen akarnám mondani, akkor zsák a foltját, szar a barátját. Még azt mondja, kelemen a hátam előtt, hogy én veszem a szart, majd megkérdezem már a kelementé, hogy mondd már, hogy mit veszem a szarba azért. Mert az lesz a vége, hogy megverem, csak nem akarom nagyon megverni, mert én ha meg akarok valakit verni, azt meg is fogom verni. Ne piszkodj be kezed. Érted? Mert úgy lesz majd, mint a tatamóta, hogy érted, nem számít ő arra, én megcsapom valamivel, bazd meg, azt én addig verem, még csak morzok, de Isten mondom neked, addig lesz szám. Ne hagyom, hogy ütni van. Ott akkor mi? Becsuknak. Hát akkor becsuknak, akkor majd kiengednek, a másik is kiengedik. Azt mondják, milyen jó börtönben van, reggeli, ebéd, vacsora, dolgozni nem kell, még hetente hétszer szex. És már azóta gondolkoztam rajta, hogy szegény túlsóra, amikor lefasztott az egyet, az volt a szerencsé, hogy ott volt a rossz. Tehát másképp, ha hajnak teszik egy kicsit, hogy kijebb bátran egy lépés, talán a fejét szétütja. Neki ezért a rossznak, aztán lassan csúszott le. Hát, jó, megmukelt ő is, meg a másik is, meg a harmadik is. Ember, amikor ideg is, akkor oda... De most jó, mert nem is jött ugye abszolút a Matolcsi gyűjt. Jobb is, ha lennél. Még majd a Matolcsinak lesz szóval megint, hogy jön a bolyukat fülezni, az kész. Jobb is. Idegészség az ember ott talál, hogy én baszni leegyetlen. De nem barátságban barátságba váltunk el, nem értem, hogy miért mondjuk. Hát én nem tudom, úgy lehet, hogy csak az izé. Azt mondja Matolcsi, hogy azért, mert nem ismered, mert a hátatok mögött miket mond meg így, meg úgy. Érted, úgy lehet a Matolcsi keveri szart, úgy lehet. Az is lehet. Még én mondtam annak, hogy úgy lehet, hogy az izé keveri a szart, a zaválka, hogy mi? Nem adtál neki. Orvosságot, azt akkor mondja, hogy szarja. Adtam orvosságot neki, ő nem adta vissza, bazd meg, adtam neki orvosságot, miről beszélsz te is? Mondom, hogy a keveri a szart. Honnan már? Ha itt elég hasz, hogy annak ezért lehet jobb barátod, hogy ilyen vagy olyan, akkor meg a valósít mindjárt még jobban olyan. Az mondtad, amit hát sos lehet tudni, az mondtad, amit akar. Hát mindig nem. Hát szar. Ezt megbeszéltük, ezt is meghallgattuk, jó. Befizettem nekik a tagságit, úgyis már olyan nagyon izéget a Nimrót, hogy jaj, azt mondja, aki még a tagságit nem fizető, van 25 öreg. Ki nem fizető? Nem fizető. Hát így se köllött már, mit volt? Én még ebben az évben nyilván csak egyszer voltam, vagy egyszer se. A tavalyra, amikor az a Covid volt, akkor is befizettem, egyszer se mentem, mert nem is volt. Ez ide úgy zsepp, mondom neki, ezért 200 odaadta neki, 2500 itt van, jaj, 100 dinár, jaj, mondom, tedd el ezt a 100 dinárt is. Ő ezt eltenni nem bírja, csak ha ebben támogatom a Parasztszövetséget, akkor mondom, ebben támogatom a Parasztszövetséget. Ó, bazse. Nem tudom, mennyi árrendel fizetett a plébáriának. Hát biztos kurva sokat. Én inkább azt mondom, hogy köcsvigy az arra is. Hát jó, hogy én is azt mondom, hogy nem fizet sokat, hát azért mondom, hogy biztos kurva sokat, mert nem fizet sokat. Hát ez kész kezet mososzt, ha valamit köl a község, hogy intézzen a papoknak, vagy a papnak, akkor jó, ott van. Van. Érted? Hát azért köl egy bénya légyben fent, és hogy legyen. Hát ők már ahol előtt barátok voltak, még ez a papit volt, ahol is barátok voltak, akkor ezt főtették, hogy elismerést kapja, jó, elismerést kaptál, húzzá amarra, itt ez volt ezzel. Ez mindig az, hogy Jani, aki az még ott van. Hízik nem jár ilyesmire. Mondom, még van az a kemény maga, akik oda járnak, de mondd ez a holós, hogy ezek már kihalnak. Fiatal nincs. Érted? Ezek az öregek, ha kihalnak, ez megszűnik. Még azt mondja a holó, hogy miért nem megyek én is. Hova mennék a faszamat? Az, hogy Ben szunyókája. 80 éve. Kérdezi, hogy hogy vagy, jó vagy? Mondom, jó, hát. Mondja ez a izé, hogy sokat látni mindig az Erikával mész a templomba, szóval. Ki van? A seregély gyerek, vagy a seregély. Ja. Valaki. Hát ez a sarki itt a hasonlóci. Ők még annál jobban nem lenne. Hát fáj faszom már. Azért akartam egy kicsit helyrehozni, érted, mert mondja, hogy a tapogy gyerekek, hogy mondom, majd mindjárt itt kimegyünk, azt megbeszélem vele, hogy érted. Én megmondtam neki, bazing, ne sértéges ember, mert érted, én nem sértegetlek tégedet, én tudom a nevedet neked, téged Kázmérnak hínak. Örömapám meghalt, azt megmondom, a halottakat meg nem jó sértegetni. De bazing, ne baszogass engem ebben, mert bazing, én komolyan meg úgy eltökélt voltam máma, hogy nagyon. Most nem beszéltél vele. Nem bírtam, között kettesben van mivel. Mit magyarázik? Hát semmi, hogy jön, azt lekezel, meg minden nagy barát akar lenni. Csak meg akartam mondani, hogy van nevem. A Holló tudja, hogy a Bodor gyerek. Ugye a Nimrod tudja, hogy a Feri. Ugye, meg a fiamat is. Akkor ne pofázzál be az meg itten. Ő még kiebb számban, mint az igyókkal. Most majd te méreted a földet ki meg az utat. Már én már egyszer kimérettem. Igen, az örökös, hogy hívják, hagyatás, vagy végetántás, mindig az. Nem, tudom, hogy oda forog a földje az ágászának a csúcsó végén. Te kibasztott a fákat, mert meglocsolta őket izével, véreggel. Most már kibaszott a fákat, még mikor kezd szántani, vagy kér az végén, akkor nem emel mindjárt fel az egész, hogy ilyen ugrázós legyen, mert ő csak akkor jár, amikor elveti, tovább lesz egy szarja. Mert arra azt nincs földje. Te meg ugrátod a traktor. Ott majdnem, mink, ugye arra megyünk mindig. Majdnem minden nap, többszörösen is. Úgyhogy. Egy piszok emberek mindenki. Mondom, mindenki saját izéit nézi, érted? De már jó, az, hogy vasolok a másiknál. Van, hogy ilyet a becsejútival jó összevettem most, hogy nem becsejúti. Nem tudom, nyilván becsejúti. Faszi. Ki? Nem tudom, ott a pampok nekem, hogy nem azért nincs vizet neked, mert ott lejjebb ment a víz, mert őnek is probléma, mit tudom én. Köszönöm, azt mondtam, mindenkinek lejjebb ment. Jó, az meg ott kiosztottam már rendesen. Bevadultam, nagyon értem. Mondom, mi a fasz, mondom neked, mi a fasz beszélsz, mondom, én nálam nincs víz a szpor, meg az, hogy te nálad van víz, bazd meg, én nem jössz oda, kimondolt, akkor csináljál nálam vizet, nem okos vagy. Nem akart aztán haragban lenni velem, mert ez elég jó fő, tűzve a szemeszámat. Nem is meg most egy darabig lehet. Most akkor, mi van, így róla, hogy a pártamon van, azt meg kell hagyni, hogy a pártamon van. Nem mondta értésre, hogy hallgassak el, még aztán tartott ő is így beszélt, amiben nagyon egyetértett már. Azt mondta Nimrod is, hogy jönnek és kinyílik a bicska a zsebiben, mikor valaki az ivóvízzel locsol. Na mostan volt, akinek ott nem tetszett, de nem nagyon mertek sem. Azt mondja nekem, hogy azt mondja, mert engem hát meg se hallgatsz. Mondom, hogy a faszba hallgatnál, hogy amikor fasságot beszélsz. Ki mondta? Én mondtam a faszinak. Ja. Nem is érdekel, mert nem is érdekel, nem is érdekel. Ferik az nagyon alakart, de mondtam, hogy addig nem egy nyelmét, és aztán... Kettelődik! Hát, nem, aztán jött a Szilvi is oda. Oda, szóval oda! Azt mondta az izé, hogy itt lesz, jó, mondom, hívd be azt is, de akkor már lezajlott a java. Most akkor te elbontogattam neki, hogy mi a helyzet. Nem is érdekel, őszintén nem érdekel, mondani, hogy akár is közlelt értelem, hogy Gábor is kiállít meg. Sét. Sét. Amelyet hozzám bazzik, kezelget velem, hogy egy kahahallot így, hogy tudod, mert ez így kő, egy 6 méteres vasot nyugjál, jól számolt, nézd meg, hogy honnan vizsgál, minden, érted? De akkor a lidákbe gyűjtem bazzik, hogy azt jönnek én meg sem, hogy mi vagyok én bazzik, én nem a parlamentben vagyok, baszki. Azt hallgatom meg, akit akarom, nem tetszik, főkör, akkor hazamegyek. Bazzik, érted? Még ilyenek most, hogy már még sem hallgatom. Mi a fasz hallgassak, hogy mondom, te tudod, van vizel, mondom, akkor én ki megyek hozzád mosakodni, vagy mi? Hülye barom. Na mindegy, én ott kiordítoztam magamat. Az a faszi mondott ott valamit, az a szerb komol valamit, nem tudom, mit mondott neki. Nekem. Nem is értettem. Valamit mondtam én is neki, vissza szerbőért, hogy mondom neki, stászád, akkor nem a vodjónak, de ide mondom, stáda rád is a szokom mondom neki. De akkor én nagyon jól tettem. Na, ma nem is hallottam a viccet. Nem azért, mert én mondtam, én amit akartam mondani, azt mondom, szépen elmondtam. Nimróddal le a kalapta előtte, holnap viszek neki egy zsák buzát ide. Még ez a kis Imre János is nagyon a pártomat fogta. A Nimród is. Mit kezdett a kis Imre? Úgy kezdtek lenyugodni. Mert az a kis Imre János egy nagy pofájú ám. Mondom, nagyon egyetértek, így is van mondani. Nimródnak is mondtam. Éppen mondom, így gondolom én is ezt. Aztán úgy kezdett az egész átfordulni, mert ugye nem annyira nem ismernek azt a kurzát, hogy mit beszélítem, de. De kérdezett Basti, hogy olyan kérdés, hogy én neki bajok félmáromban. Azt mondtad, hogy egy kis ember valahogy le van csendesen. Én látom, hogy tegyék meg, hogy nem a bakaiba köri nem tartható, lezek tartatlan, mondom. Nincs mi mit tesz az. Nem látni a kis ember taksókat, hogy mennének. Akkor érted, emezés jöttem. Volt ott egy asszony, azt kérdezi, nem ismerek, merre lakok én, mert hol halós jó. És mondom nekik, basszus, mert nem hallgatnak, akkor mondom, nem jók az emberek, olyan embereket kő, akik meghallgatnak, olyan ember körül, de aki tud valamit tenni, mondom, nem, mert volt nekem mindig a fejemben, hogy nem birkák kölnek, bazd meg, hanem farkasok, érted, a birkákat elhajtsák mindenhonnan. Mert azt mondja, arra sem méltatták őket, hogy leüljenek valakivel beszélgetni, amikor ők vitték ezt a víztémet. Bazzik nem olyan emberekkel kell menni. Olyan emberekkel kell menni, bazzik, aki leültet, akivel meghallgat, aki meghallgassa a bajodat, meg minden. És ilyen kiállás, ez tiszta szőr szakál, bazzik, érted, olyan debil emberekkel menjünk, jó, hogy nem hallgassák meg. De mondom, kár erről beszélni, mert ebből semmi nem lesz. Semmi. Itt minden mén tovább ugye maga módján, mindenki megszedi saját zsebjeit, ezek elmennek, amazok viszonylag. Most elhívjuk a Fremont Árpádus, mert a Fremont Árpádus követ megvan, oszra megmondod neki, az magasul szarik rá. Meghallgassa. Ugye, mikor köl a választás, meg a VMS-nek kölök, az azok, hogy minden jó lesz, mindent megcsinálunk, minden új lesz, megcsinálunk. 30 ezeret vesztettek. Itt van a Vénuszban, azért nem lehet elvinni gyerekeket ide fürdeni. El kell mennem azért Moravicára fürdőbe, vagy Balsára, nem, építik ezt a kurva fürdőt, már legalább mióta a nagy fürdőt elmér, nem lehet a fürdőt használni. 5 éve építik, most nem. Nem, akkor szóval kérdezlek. Hát piszkos tóra küzdik ki az emberek. Ja, ott is. Belánk. Mindenki a Jeffettőt, úgy ez a Fremont is, úgy ez a mostani vezetés, mindenki érdekel az őtet, hogy neked van probléma. Meghallgassa, jó van, megmondod, ez szép. És így vénez szépen. És így, aki tudna termelni, vagy tudna ezért valamit tenni, valamit, az mind tönkre, mind. Apát, hogy hívják, hogy azt, hogy hogy a fenébe veszük ezt a keddi magyar szót, hogy a topolyáról nem igen van semmi. Dehogy nem, mondom, még az benne van. Hát jó van most azért. Tókjóska is. Benne volt. De topolya még arra se áldoz, hogy valami üzé legyen. Aki az ilyen riportokat főveszi. Többet írni az Entagon, hogy sem mindent kapja. Van így, ahogy van, mindenki csöndben van, hallgat. Hégyes is, Bajsa is, Gunaras is, Uraóvó is, mindegyiknek van valami kijelölt célja, vagy kijelölt, hogy hívjákja, amit megcsinál, vagy valami. Sok célja van. De van írva, más mindenik. A VMS-nek nincs ki a füzetjét, neki ott van benne a választás előtt, hogy mennyi célja van neki. Van célja neki, csak nem csinál semmit. A cél az, hogy bevidd a gebibe a gabonádat. A cél a mezőgazdaságot jó kikő facsarni. Annyit kell nála hagyni, hogy jövőre is bebírja vetni a földjeit. Ez a cél. És akkor, amikor bejut egy ilyen szárazság, akkor hát bocs. Mert ha kihirdetné a szépen várjadlasztányi van, akkor elbírnák tűnni a vízlecsapolási díjat. Nem lehet, hogy gyertet teszik, meg abban mennek a milliárdok, meg a jaktok, meg a repülőgépek. Azt úgy nem tudjuk kihirdetni, mert erre nincsen termés, arra lejjen volt eső, arra van termés, úgyhogy akkor ugye az összesnek úgy sincs az, hogy az összesnek rossz. Semmi támogatás, mit nem kapunk. Ezt hogy Emel is mondta, az meg, hogyha hogy még itt a magyarok hogy... elkezdnek, vagy a parasztok itt zúgolod, akkor azért mert magyarok, azért mert magyarok. Azt magyar mondta, mennyi által ott zúgolódjál Magyarországon. Azt mondta, hogy hívják, ott kapsz, hogy kivészni a fűzre, megnézni a fűzét, hogy ki kell, vagy nem kell kérni. Olyan apta, amikor nem volt. Fűzét. Úgyhogy ez volt. Mondom, mostában nem is akarok menni, úgyse történik semmi, mert én megmondtam az enyémet, amit akartam, azt mondom. Már mikor nekem akartam menni? Hát az áll, az beszari. Olyan lesz, mint hát, mind. Követeljükot. Hát, egyszer megmondta, több nem is hívnak. Igen, nem is kölcsígyom. A Szilvia az mély volt. Nem, hát menjétek küldeni, menjétek küldeni. Szilvi se szeretné szerintem ilyen égbe menni. Honnan? Mert ő megáll a saját lábukon, nem tudom neki, hogy hívják, akik fogalmuk sincs a létterítőségú formában. Ők ilyenben nem is mennek ilyen gyűlésekre semmire, ők mennek, tegnap óta kácson, a picsával lemennek, érted, megnézni, hogy szántanak, vagy mit tudom, hogy munkálják a tallót. Elmennek Magyarországra, szétnéznek ilyen farmokat. Érted, keresnek valahol, mondjuk Magyarországon árulnak egy, teszem azt egy 300 dollárs dzsongert. De erre lent, nem fönt, hanem itt lent. Beszélnek vele, meg lehet nézni meg, akkor gyújtsak az útot elmennek Magyarországon, azt megnézik. Akkor amikor általában esetem, amikor ott vannak, akkor behívják őket egy szokra, elbeszélgetnek, megmutogassák a gépjeiket, meg minden, hogy ők mivel dolgoznak, hogy. Szóval akkor ez az egész nap elmén, ez egy jó időtölt, és akkor hazajönnek. Akkor megint kinéznek valahol egyet, Szerbiában vagy akárhol, szólnak neki, meg lehet nézni, meg, akkor megint gyújtsák, hogy elmennek, hogy szép nézni. Ez a két gyerek, meg az apja, vagy a... Á, nem, az anyja nem szokott. Kati? Menni. Hát most a Kati sem annyira ilyen gépekre nem én, a két gyerek, meg az apja. Vagy ahol licitáció van. Ott vannak. Gép bemutató, ott is. Mindegy, hogy hol van itt erre környékben, Vajdaságban, oda mennek. Ja. Hát ki adja az ideget? Ráérnek. Nincs jószág. A melyik óta nem viszik? Azt nem szeretik. Nem szeretik? Nem szeretik. Mi? Nem tudom, a melyik óta nem viszik. Pedig van ma két kis unoka. Hát azokat szeretik. Nagyon sokat markolt az most, nagyon lenyúlta őket. Le? Mivel? Hát mivel kapott egy csomó földet a lány, most vett a Veiko egy nagy klász traktort, azért vették ők is a nagy John Deere, hogy már a szavuknak lejjebb legyen. Katinak nem mondta már, hogy van valami lány testvége. Hát? Jó Istenem, ezek a Veikók. Csak adja az jóta. Na, kéne vennem egy lubenicát. A búzba vettem múltkor egyet, annyira rossz, hogy jó Isten, nem tudom, mint savanyú is, meg apart is, meg minden. Ja. Hozz a Kuzmári, lehet venni egyet. Perszuba, ha van még. Hozz egyet, hozz. Hozz egyet. Mekkora? Mekkorát hozzá? Hát egy 10 kilót lehet. Ja, mekkorát akarsz hozni? Jó van. Hozni. Az egy 10 kilót. Ez van annyi. Kis az már. Jó, nincs ott vinye, hozzon máshonnan egy vinyét. Jó, biztos lesz ott, hagyjak. Jó, amit nem, jó lesz az. Kajmának jó volt, amit veszel. Kézzel, de lehet van nálam. kérdezni. Ja. Mi az, nekem hozz az innyét, akkor mi azt keresztül. Jó Istenem, csak ezért dinárosan van baszod. Várj, de akkor kettő. Adod egy ezrest. Adod egy ezrest. Na. Na, egyet akkor. Na, hallottam, hogy szintén. Jó. Na. Jó, az.